پمینا مینا محمد خیر الابرار درزم ستا در مزار درزم دیر میادیگی ستا در مزار درزم دیر میادیگی پمینا مینا محمد خیر الابرار درزم ستا در مزار درزم دیر میادیگی ستا در مزار درزم دیر میادیگی دیر شایستای بی مثالا نست سانی دید جمالا دیر شایستای بی مثالا نست سانی دید جمالا یمنا قرارا ستا و خواتا پا تلوارا درزم ستا تا مزار درزم پمینا مینا محمد خیر الابرار درزم ستا در مزار درزم دیر میادیگی ستا در مزار درزم دیر میادیگی چیخ کولینم دیخلم گرانا زلمی سکون مومی بشانا چیخ کولینم دیخلم گرانا زلمی سکون مومی بشانا تمی آرامی د زخمی زلگی قرار درزم ستا تر مزار درزم دیر میادیگی ستا تر مزار درزم دیر میادیگی پمینا مینا محمد خیر الابرار درزم ستا در مزار درزم دیر میادیگی ستا در مزار درزم دیر میادیگی کاش کی ملنگ ستا د کوسی وای یا جارو کشت شنی روزی وای کاش کی ملنگ ستا د کوسی وای یا جارو کشت شنی روزی وای صبر می نست نور تر تان بی سر دار درزم ستا تر مزار درزم دیر می آدیگی ستا تر مزار درزم دیر میادیگی پمینا مینا محمد خیر الابرار درزم ستا تر مزار درزم دیر میادیگی ستا تر مزار درزم دیر میادیگی شفاعت غواړم جانانا پوه غلو راز د میزانا شفاعت غواړم جانانا پوه غلو راز د میزانا زنا سر لاوا پپ سوستا تر دربار درزم ستا تر مزار درزم دیر میادیگی ستا تر مزار درزم دیر میادیگی پمینا مینا محمد خیر الابرار درزم ستا تر مزار درزم دیر میادیگی ستا تر مزار درزم فمينا مينا محمد خير الأبرار درزم استاط مزار درزم دير ميديجي استاط مزار درزم دير ميديجي استاط